보고 아톡션이란 발생했다. 오 고아이 날 눌러서 빠져버려 내가 다 빠져버리게 하는 난 너와 안 가도 인거 저 아는 사람들이 바퀴 빠이또 랄랄 떴고 나봐 안 시켜두고 가야 나만 이도 나 한 바퀴 빗고 라비스코 이 땅이 비비게 새겨 오빌리고 고아이 나 홀록사 Para makita ang dong Tino ko sanay na mawala ka sa piling ko Pero bakit parang ako lang ikaw nakapiling dito like Oh, virgin para Para pansinin mo naman ako Ang niyaman Tumor o ni more ganito So, natin siya ka kumgan Everyday na lolan Siyop ko siya sa kaming gloria Kanjong iyap ko jokin Kamang katorado Sinjang bato iche de 멈출 수가 없었으니까 Sinoman naman ang magbibigay sa'yo ng assurance para di ka na mag-worthy ko bakit wala siya natunaw Kung ano man ang binadagdag, pinalakpak, mga madlang, walang utak Pagpapatikin ko kayong lahat Yeah!